ben yow sa tier nafiq la te 3 tier day daldi bëgg mat 3 tier mom jëm la 2 tier mom da nga daldi bëgg sa nifaq mo upp sa ikhlas ben tier nak bu ci nekké nafiq nga bo xamné bi nit ko xamné ki tieram nafiq la nafiq yu goor yi nak ayu jigen yi yalla neena ba'dhum len ci ñoom min ba'din ñi ngi joge ci len ñoom ño bokk nafiq dañu nirolé ben xéet lañu nafiq yu goor yek yu jigen yi nafiq day wone gëm yalla ci biti lal ak wedd yalla bu waxe bo ne ko jul nga mu ne waaw waye jëfi julit du ko jëf nafiq dina wax lu dul deug leg leg nga denk ko mu lek ko bu la waxe 10 heures lay ñew day wax ne ah rendez-vous sénégalais ñom midi lañ ñew te kat 10 heures la lay wax tok ba midi ya yoonte bi neena kuy def lolu nafiq la ko defé yoy ñu bay ci xel nafiq yu goor yu jigen yi ya'muruna dañuy deglé bil munkari ci njombutef manam ñom ñuy deglé lu baax nafiq mom lu baaxut lay deglé té lu baaxut lay jappalé ñi nga xamné mom lañuy def di len ñaanal ci lañuy def ndax ñu réussir ko nafiq ñu lay def ya'muruna bil kufri wal ma'asi dañuy diglé ak moy yalla nafiq ci lañ dem deed wa yanhauna 'anil ma'ruf nafiq day téré ñek boy bëgg def ñek da la koy téré wa yanhauna 'anil imani wa ta'a motax bi tam jarna moytu gisa nga ko xamne ki dom ji da musuru mu ne ko do fi musuru te musuru ma'ruf la te bu musuru wut yaram na lay def te yaram nan munkar la fexé ba sa dom nak bayyi murayam du ciol yu gatti def bopam nen su baba legi lol du gën ci mom ndax li ng koy digël ak li ng ko téré baxul nafiqi wa yaqbiduna aydihim aydihum dañuy tiyé sen loxo duñ joxé nafiq duñ nango joxé ndax day japp ne limuy joxé ci yoonu yalla dañ ko ca force diko nangu ci mom nafiqina sallaha fatenan yalla fa nasiyahum yalla fatelen waaw nun la ko firé nak fa nasiyahum yalla fatelen ah yalla dana faté nu yalla lay faté ah lol nak mom ma nga non rek yalla dal fa nasiyahum la wax fa tarakahum bayilen min rahmatihi wa fadlihi wa ja'alahum kal munsiyin mu melni ñu faté innal munafiqina nafiqi hum ñom al fasiqun ñoy ñi nga xamne dañu genn top wa adallahu yalla digna al munafiqin an nafiq yu gor yeb wal munafiqati ak nafiq jigen yeb yu mag yek nafiq yu ndaw yek tabarkal ñum ñep wal kufara ak yefri nafiq yu gor yi nafiq yu jigen yi yefri yu gor yi yefri jigen yi ñom ñep yalla digna len lum len dig nara jahannama sawaru jahannama khalidina fiha ci lañuy sax hiya mom sawara hasbuhum doyna len ndax bu don yow fi nek nit dana togn yalla togn go xamni gi yow da ngay def ni ki mom war nañ ko def lenen lu wess duggal ko sawara yalla neena dedet da nga xamul sawara rek bo xamone tangoru sawara da nga xamni hiya hasbuhum doyna len kifayatuhum fil azab is laysa hunaka azabun yu'adiluha amul men mbugal mu tolni sawara yow nak ya yaakar ne mar naño meuna am lenen lu geuna metti sawara waye sawara mom lu na metti kenn musuko gis ndax metti way ga la nga xamni mo geuna sedd ci sawara buñ la dugale jahannama jahannama mo geuna ci sedd ñu dugal la ci ruqsa ci geuna sedd ruqsa so se bo ci joge aw xal xal moy baxal su yurgi lolé nak bu fekke ne yalla ne xiyax bu mu doyna len na la worna doyna len wala anahum yalla rabbuna len wala anahum allah yalla rabbuna len wala hum amna ñu azabun mbugal go xamne gi muqim mbugal go saxla kon mbok ñuy deglu ñong ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci wa'adallahu almunafiqina walmunafiqat walkuffara nar jahannama qalidina fiha hi hasbuhum la wala anahum allah wala hum azabun muqim di ñaan yalla may ñu dajewat benen yon ci katanam tabaaraku ta'ala suratu tauba ci aya juroom ben fuk ak juroom ñatt fi yalla tabaaraku ta'ala di netti le melaw nafiq yu goor yeek yu jigen yeek yeferi a ngir di wone fa nga xamne fa lañuy mujju ak ne lan yalla rabb subhanahu wa ta'ala ak mbugulum yalla mi nga xamne dina sax dak ci ñom wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannam qalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allahu wa lahum 'adhabun muqim yal nañu ci yalla musal subhanahu wa ta'ala ñu wara wé tay ci ayat juroom ben fuk ak juroom ñent ci kal ladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa wa aktsara amwala ñu baram subhanahu wa ta'ala ñi netti kon nafiqi muy ñu baxut ñooñu mune nafiqi kal ladina ñi ngi mel ñi nga xamne min qablikum jitu nañ len yeen yeen ñi nga xamne yene nafiqi jamono ji nafiqi yoya kanu nekkon nañ ashadd minkum quwwa eppul len katan fuf nafiqi yu ñeuk ya ñu epp doole nafiqi tay eppul len force fuf wa akthara amwala eppul len alal nafiqi demb ñu epp alal nafiqi tay fuf wa awlada eppul len ay dom nafiqi demb ñu epp nafiqi tay ay dom waye nafiqi demb fastamta'u dañu banexo bi khalaqihim ci seen tir ci pagn pagnorum aduna fastamta'tum yen nafiqi tayit ngeen banexo bi khalaqikum ci seen wal ci pagn pagnorum aduna kamastamta'a nga xamne nun la banexo won alladhina nafiqi nga xamne min qablikum jitu wonan len yen nafiqi tayi bi khalaqihim ci seen wal ci aduna wa qutum ngeen qus kallazi qus gu melni nga xamne khadu ñom qus nañ ko manam yalla neena nafiqi demb ak nafiqi tay ñoyam la nafiqi demb doon yaq lool la nafiqi tay di yaq waye nafiqi demb yi ñoo ëpp doole ñoo ëppoon alal ñoo ëppoon ay dom daqa banexu ci aduna ñi ñew banexu ni ñe banexo won and ñom ñep khus fa nafiq ya khusun ulaika nafiq dembak nafiq tay habitat a'maluhum seen jëf sepekuna fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhir nafiq dembu yalla neena seen jëf sepekuna nafiq tay yalla neena seen jëf sepekuna fi dunya ci aduna ji nafiq jëfam sepekuna fi wal akhir su al akhira ait nafiq jefam sipeku naf wa ulaika te ñi nga xamne nak seen jef da sipiku humul qasirun ñom ñoy ñi nga xamne ño perte jef ju sipeku baxut sipeku xam ngeen moy ku seuf ba nopi di mu yak seuf seuf lolu moy sipeku seuf nga ga ku ne xamne ne seuf nga way yobbo seuf seuf lolu moy nafiq nafiq suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamne na len ben par ben salawatu wa salamu alayhi yalla wonon nako nafiqi wutuna ablisti bindal len ci ñom nafiqi yeb jox ko ben ci sahaba ya ne ko ñi ñep ay nafiq la motax umar ibn khattab bu kenn masana fatu buñu ko de denc bu wajoje bokul ci robba umar du bok ci robba ndax day wax ni ki robbi waji bokul ay ab nafiq la te umar du and ci robbu nafiq nafiq yoyu muy yu demb ya muy yu tay ñom ñoy ñi nga xamne humul qasiruna ñom ñoy ñi perte perte gu ma sekk ci dunya ak al-akhir nafiqi alam yatihim khana dikalu len naba'u allazina qaw qaw ga ya nga xamne min qablihim jitu won nañ len manam khana nafiqi ñom musu ñu deg ñu netti len nit ñi nga xamne min qablihim ñoo ñeko na ñew nit ñan qawmi nuuhin nit nuuh ya nga xamne bañu wedde no defuk nafiq dañ leena alagon ci tufan ma xana ñom xibar yoy dekkulul len wa adin ak niti hodiya ñom ñoo tuddu at ñinga xamne yalla tabaaraku ta'ala dafa yebalon ci ñoom ngelaw mu alak len xana nafiqi degguñu histoire bobu wa thamud ak nit salihña ñinga xamne jibril mo len yuxu won ñoom ñepp ñu ne goyam ñepp de xana nafiqi xibar bobu ñoom degguñu ko wa qawmi ibrahim ak nit ibrahim ya nga xamne yalla ngi len alage ci rocc xewal yam len joxone ñom ñepp ñu départ ben ba jeex xana nafiqi xibar yoyu dekkalu len wa ashabi madyana ak wa madyana moy nit shuaib ya nga dekkon ca madyana ñom la alago yalla alagon ca yawma zulla moy bis mu len defale ak kerga ñu dem laq ca kerga mu tour ci seen kaw ndox mu tang jir wal mu'tafikati ak ñinga xamne ñoo dekkon ca dekk yu rajalo ya dekk yo xamne dañoo rankam solo te moy nitelot ñinga xamne dañoo walbati won suuf ci seen kaw le fete won suuf fete kaw kan le fete won kaw fete suuf yalla taw ci seen kaw ay doj yalla neena xana nafiq ñom degguñu histoire yi ba tax ñuy nafiq fima jaar ak niti noor fima jaar ak niti hoot fima jaar ak niti salih fima jaar ak niti ibrahim fima jaar ak niti shuaib fima jaar ak niti lut mu ne dafa defene dafa laaj ne xana nafiqi xamuñu ne fi la jaar ak ñi ñom ñi nafiqi fi la jaar ak ñom nafiqi ñi atadhum daf leena dikkalon rusuluhum seen yonent bil bayinat ci lu leer nañ yonent bu massa ñew ci ñoña da fay indi bil mu'jizat ay kemtan yo xamne ko len gis xamne li muntu joge ci nit ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge yalla alag len ñom ñep bañu wedde yonent ya fama kana allah yalla nekkut nak li yazlimuhum ngir togn len dedet walakin waye kanu nekkon nañ yazlimuna di togn anfusakum sen bop ñom ñoo don togn sen bop yalla tabaaraku ta'ala du togn ku massa al ko ku nek ci mbugal yaw ya alak sa bop waye yalla subhanahu wa ta'ala du togn ndax yalla du fekk kenn nga tok ci jarab garab mu gej jar ba nga daanu ku tok ci jarab garab la lay daane yawa waye du yalla bo togo jarab garab nak won ginaaw jakarlo garab gi di gej jar bi na la woor ne bu jar bi dagge da ngay and ak jar bi daanu ci suuf sa tank dam mba sa bop toj nga faatu te su boba kenn toñu la yow ya toñ sa bop yow mi tok ci jar di ko gej motax dama demay sa bo xane mbugal dikkel nako yalla nga deg mu jefandiko nan toñuma len waxna deug ndax su fekkone ne lañuy la yalla lay santane lañu def ba nopi lamuy tere lepp ñu bayiko yalla daal len di alak nga nestan waye dañ fay bayyi la yalla lay santane nek ci ay safan ba faatu wal mu'minuna ñi gem yalla tay goor nga xamne ñoom duñuy nafiq wal mu'minat ñi gem yalla tay jigen te duñuy nafiq ñom ba'dhum lenn ci ñom awliya'u ba'd ñoy xariti ñi ci def ñom ño wara and ño wara leunkelo ay dimbala kon lañu ku ne dimbala sa morom lutax ndax ñu gëm ñi yalla tay goor ñu gëm ñi yalla tay jigen ñom ya'muruna bil ma'ruf dañuy diglé ñek fo fekk ku gëm yalla tay goor ba muy ku jigen lu bax rek lay diglé al ma'ruf nak moy lo xamne bokoy def do bañ sa baye bet la do bañ sa yaay bet la do bañ ku bax bet la waye lepp lu ñu def te nanguwul nit ñi gis lamuy def wala nanguwul ku ko netti wala nanguwul ku ko pees ci alquran nanguwul ko pees ci sunna loola kat du nek ma'ruf lu baba munkar lay nek ñom dañuy diglé bil ma'ruf wayanhaawnu ñi téré anil munkari ci munkar munkar nak moy njombuteef moy lepp lo xamne bokay def bo sañon kenn dula ci fekk te it nanguwu ja faatu lolu moy munkar munkar moy lu julli di def te nanguwu ja faatu te lepp lu way di def te nanguwu ja faatu si yebo nga bayiko ndax faatu mom day betate du waj dundi gulu kenn du wax kenn negal bi sangam ñu goor ñi tay julit gem yalla ak ñu jigen ñi nga xamne dañuy degle lu bax di téré lu bon duñ ca yam wayuqimuna ssalata dañuy taxawul julli alquran nak du jëfëndiko baatu wayusalluna dañuy julli dedet mom day wax dañuy taxawul julli manam yu'addunaha 'ala alwajhi alkamil dañuy def julli ci ni nga xamne nun la waré lolou moy alquran day wax wayu qimuna salat bo gisé wayu salluna jacha suratu ma'un fa waylun lil musallin la ca tek allazina hum an salatihim sahun modi ñi nga xamne ba lañu julli waxtu wa genn budé tisbar ba lañ ko julli jant bi sox budé taksan ba lañ ko julli jant bi sox budé timis ba lañ ko julli ci ëlëk su budé gey ba lañ ko julli ci ëlëk su budé suba ba lañ ko julli tisbar jot ñoñul moy fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun ñi gëm yalla tay goor tay jigen wayutuna zakata dañuy joxe azaka dañuy joxe azaka alquranit du wax ñaare wa yukhrijuna dedet ndax genn asaka yombna joxe asaka mo jafé genn asaka mom yombna ndax bo amé nizab limata genn asaka 1000 francs yu nek nga genn 25 su baba lol mom genn nga ko joxe gi nak mo jafé motax alquran wa yutuna mo upp lu mu koy wax ñuy joxe azakata asaka jox ko ñinga xamné ñoko yayo té alquran tudon len ci bindi bi nga xamné wessuna té ñu nek jurom ñet wa yuti'una Allah dañuy top yalla ci lamuy diglé di bayyi terem wa rasulahu akub yununtum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaiika ñi nga xamné dañu gëm yalla di goor mbañu gëm yalla di jigen jappo ngir taxawal kaddu yalla tabaaraku ta'ala di diglé lu bax di téral lu bon di taxawal julli di joxe azaka di top yalla subhanahu wa ta'ala di top yonenti bi ulaiika ñemel melo yi sayarhamuhumullahu yalla dana len yeeram ndax ñi ngi yeeramtelu sayarhamuhumullahu yalla dina len yeeram ah ku mel ni nak legi ay pexe ngay dugg fexe fo dugg ci yeermane yalla ci say wax waye bu de ci jëf de duggo de yalla dal limna fi ay melo modi gëm yalla jappo diglé lu bax téré lu bon taxawal julli génné asaka top yalla top yoonenti bi muy juroom ñetti mel yo xamné yalla néna ñiko mel sa yarhamuhumullahu yalla dina leen dimbalé dina leen yërem innallaha yalla azizun ku tedd la ba nga xamné ghalibun la yughlabu man ata'ahu wa yuzillu man azaw yalla ku tedd la ba kuko moy ku nek man na la gatchel kuko top ku nek man na la teral yalla hakim ku xereñ la ba len lu nek fam wara tege rek la koy tek ndax mom hakim la wa'adallahu yalla digna yalla digena te nak yalla lepp lum digge dina ko def ndax inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lul ngeen di jang wa'adallahu yalla digna ñan la dig al-mu'minina ñi gëm yalla te aw jige aw goor gëm yalla te aw goor gëm yalla nak nima koy waxe sa su nek du ciage ak nek ku ne gëm na yalla rek ñun la waaw yalla neena dedet ki gëm yalla day def santane diine di bayyi tere diine wal mu'minati ak way gem yi nga xamne ay jigen lañ yalla digna len ñom ñaari groupe yeb jannatin ay aljanna aljanna yo xamne tajri dana daw min tahtiha charon aljanna yoye al anharu dihya dih yo xamne mat nañu ñet ba ñent di daw ca ron aljanna yoye maana ku dem yowmal khiyam bo duggé aljanna duto fay ndox duto fay ndox duto fay courant duto joxe dépense bo dé jigen duto duggi marché duto duggu ci wañ wi duto ñak duto liw duto lo jaxlé duto ñëndéku do dem wanak aljanna wanak ya duñu fess bañuy wo auto mu koy mank dedet aljanna su xefe do dugg ci wañ wi la ngay lek ñew nga lek so maré do roti la ngay nané ñew nga nan aljanna neexna lol tabarakallah ñeug gi nak mo yombut tajri min tahti al anhar khalidina way sax lañ fiha ci aljanna ja dañ fa yag lol labisina fiha abadan la yazulu anhum na'imuha wala yabidu xewlu aljanna du jeex xewlu aljanna du xaj ku fa nek dang fay sax abadan aduna gi fim nek kenn bëggu fe sax abadan bëgg nga guddu fa nak waye amna fa bo fa agge mom faato lay gënal ndax bo démé ba am téméri at ak juroom fuk ak ñatt nga xamné mënuto jog mënuto tok mënuto lek lu neex bi la joxé yap mëno ci dara ab leewal mëno ci dara tabarakallah yoy yeb ñew su boba do ci man dara alakhirah nak muy aljanna bo ci duggé mom luy sappé neeku fa motax sa kër dula sappi khalidina fiha abadan yalla néna wa masakin danañ fa am ay dekuway manazila ay dekuway tayyibatan yu tey dekuway yo xamné yu tey la muy ay etas yo xamné ñang ko tabaxé lulu ak yaqutul ahmar ak zubarjat ba démé ca al kashaf jukib ñaaral ba xatum ñaari témer ak juroom ñet fuk ak juroom ñaan al hasan wax joji la wax neexna lol tabarakallah al janna yoyé yal nañu fa yalla duggal fi jannati adnin ci al janna ya adn fofu lañu dugg fi jannati adn ci al janna ya adn muy jannatul khuld wal iqama ku fa nek rek duto genn waridwanum min allah ak ngeerum lu joge fa yalla ngeerum lu joge fa yalla nak ak baru mo gëna reuy yoyep waridwanun ngeerum min allah lu joge fa yalla ak baru mo gëna neex al janna akbaru mo gëna neex kër ya akbaru mo gëna neex dex ya ngeureumul yalla mom lu nekk moko dakk ngeureumul yalla lu nekk moko dakk yalla na yalla may ñu ngeureum ngeureum amit lu nekk jar nako motax yalla tabaaraku ta'ala akbar ridwanullahi akbar ngeureum yalla gëna reey ndax yalla da gëna reey ni yalla reey nududi yalla reey wo nonu motax ku am dom ku nek na nga fexé ba yalla reuy ci mom bu yalla reuy ci mom lenen luddul yalla day tut ci mom waye bo fexé ba yenen reuy ci mom yalla day tut ci mom ba du ko tek fenn te lolu musibal waridwanu minallahi akbar zalika am ngeerumu yalla zalika dug aljanna zalika am fa ay kër yu tey zalika dex yay daw ci ron nga huwa al-fawz lul moy texe al-azim buri wala ngane huwa al-fawz moy victoire al-azim buri victoire moy al-fawz al-azim fi moy di kenn ku nek ci ñun da nga nek ci bere yak chepané li fiek robuñu la nga dekk ci duggal al-janna sa tankum day jor xecc bu chamoñ ba mu fekk ci bu nday jor ba na la woor ne sa beure yak setané jeexugut mom setané da ngay gis ci aduna ci texem yimuy lal waye dara woor lu ko luddul kenn ku ne mu fexé ba nga am defet mu duggal la sawara yalla neena waridwanun minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim ya ayyuhan nabiyyu e yow ki yalla jox nubuwa yoni la ngay muhammad sallallahu alaihi wasallam jahidil kuffara jihadal ak yeferi khexal ak yeferi ibn abbas muneko dafne jahidil kuffara bis sayf wal munafiqina khexal ak nafiqi ibn abbas ne bil lisani tabarakallah ku degon alquran la nena ñu moko ñeuk firi te ma nga bokkon ci sahaba ya jahidil kuffara ibn abbas ne bis sayf wal munafiqina muni bil lisani ndax yefer jase koy xex nafiq aw lamiñ koy xex ndax nafiq da yoru lamiñam fum ko waxe lu yaq rek lay wax nafiq bu ko defé lamiñ koy xex wax ko lu melni lim wax bu fekke nafiq da yor bindukay it plim ab bindukay koy xex bu fekke nafiq da yor xibarit xibar koy xex jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim nena nanga tar ci sen kaw nanga tar nanga nakari der fu lam nafiq seen rek wala bi yefal rek na tit wa mawahum seen mujuway ñom nafiqi so len jihate bañu de seen mujuway jahannam moy sawaraw jahannam wa bi sabbanna wa bi sanqarina al masir muj jo xamne moy jahannam gogu muj mom muj gu naqar la yalla nñu ci yalla bu musa nafiqi yalla ba legi mi ngi ci nafiqi ak suru tab yahlifuna billahi funafiq tal day giñ ci yalla nan billahi luñu giñ ma qalu waxuñu dara dañuy wax mbir ba nopi dadi giñni billahi ma qalu waxuñu nangam lola nga xamne mom lañuy wax lola lañuy weddi ñom nafiqi manam waxuñu ne liñu lay ngagne doon wax nan benn nopp nga nafiqine waxuñu ko nenañu mi ngi wacc ci benn nafiq ñu wax abdullah ibn ubay ndax ñaar ño daan xex ño loon xex ku ñu wax benn way buntu bok ci jehan juhani ak benn way bok ci ansari juhani bi daali jekul ansar bi abdullah ibn salul wax lan sar kat bi xana du ngeen dimbele seen mbokk mi ñun dal ñok muhammad dal sallallahu alaihi wasallam melu ñu nul ni nit akup kalbom mune li arab nan sam min kalbaka yaakulka duufalal saxaj mu lek la dal ñun nun lañu nara mel rek ñok jur di daat ne dal legi wax wax ju ñaaw joji di giñ nak ci yalla biñu ñewé ci yoonte bi nan ko waxuñu ko yahlifuna billahi ma qalu waxuñu dara yalla ne wa laqad qalu til wur moy wax nañ kalimatul kufri batu kafir wax nañ baat bo xani kum genn ci saw lamiñ yefeen nga wa kafaru wedd nañ yalla ba'da islamihim ginaaw bañu duggé ci l'islam wa kafaru ba'da islamihim wa hammu jog nañu di fexé bima ci lo xamné lam yanalu amuñu ko fexé nañu lo xamné bëggoon nañu ko moy lol dañu bëggona fitnal yoonenti bi alayhi salatu wassalam ki bi mu duggé tabuk ñu matone fukki goor ak nangam waye lañu bëggoon amuñu ko wama naqamu mbugaluñu illa an aghnahumullahu ludud yalla xewal len yalla omalal len wa rasuluhu akub yonentam min fadlihi ci li nga xamne moy wërsegam manam ayibuluñu yonenti bi dal amul ben bakkar bu mu def ludud rek أغناهم الله ببركته ويمن سعادته وهذه سيقه تقال حيث لا ذنب مانام فو بكار نيكوت لول دنج كاي واخ ليك ليك دا ngay deg men mam ngi bind ndey sancha ben terim nan la aiba fihim ghayra an najmuhum sumul udati mune sabay amuñu sik len dal la xamni moy sen sik moy ñoy posonu yefeur ko defel lol nak do xass ci ñom aw tagla fa intabu buñu tubé yakku khayran lahum lolou moy gën ci ñom yakku dana nek khayran lu bax lahum ñel len wa in yatawallaw buñu du moyo yu'azzibuhumullahu yalla mbugal len azaban alima mbugal mu metti fi dunya wal akhirah yalla mbugal len mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah ñaari baat yoy ci alquran dañuy and rek ak leg leg ñu takaliko li la ngiss dunya kesse li la ngiss akhira kesse li la nga gis ñu and fi dunya wal akhira waye so noppé nak ba alquran jeex bo len wagne nga gis dunya nek témir ak fuk ak juroom al akhira nek témir ak fuk ak juroom nga gis ne ni ngay jëfëlé al akhira nun nga wara jëfëlé aduna hadith ba day wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhirata ka annaka tamutu qada ñom ñaar ñoo bokk yeb kep su ko defé adunya moy sa soxna su ñeuk al akhirah kon moy soxna su ñeuk ad dunya moy sa soxna su ñaarel bo ñu amé ci soxna su ñeuk sa nak ñun ñi nekk ci aduna fi nekk dañoo fegalé fofa ñun goor ñepp dañoo fegalé fofu ñew fi ayé fi nak ndey san ci aduna gëm né benn julit bu muñ warna mëna duma témir yéfa comme nak mbir momu dis na ci yeen fa in yakum bu nekke minkum ci yeen mi atemer fa bi atemer bu muñ yaghlibo ñoy duma mi atay ni ñaari temer témèr bu muñ mën na duma ñaari témèr waye lim jëkkon wax soko sétlo bu féké jinni ñoo jëgon ci quraysi di xex fi ñetti témèr jëg fi di xex fi Mm.